तेरी करती है कैसी जादूगरी, तितली मैं पाऊं तेरी अगर, फूलों में पाऊं खुशबू तेरी। जुल्फे हैं तेरी या है घटा, बिजली है या है तेरी नजर, चेहरा है या है चांद खिला। रंगी फिजा है रंगी चमन, या तेरा जलवा तेरा बदन, कलियां है या है ये लब तेरे, तन्हाइयों में है जाने मन। अब आ भी जा तू, अब आ भी जा।